دم تیری سونی صورت نہیں وسردی جگ کو حسن یوسفی جیوے مصر کو مد ڈٹم دیوانے مد ڈٹم دیوانے ملک سبھے وچ تے ڈہول ہول سنتے